FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Fixă la bună dimineața, party people! Bună dimineața, salutare, bine v-am regăsit, dacă e joi, e deja weekend la noi! It's the weekend! Yeah! Yo, it's the weekend! Hello, Mr. Rolex! Hello, DJ Young! Astăzi la butoane DJ Young pe la 10, timp de 3 ore, a pregătit super piese, super tracklist, super nebunie, lansări, premiere, artiști invitați puțin mai încolo, așa încât e timpul pentru o nouă ediție de... Kiss Kiss in the Mix! Ne întâlnim astăzi cu Deepside DJs la 7:30, iar la 8:30 vine DJ Sava cu noul single, s-ar putea să-l știți deja, e deja pe net. O să-i facem premiera oficială astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Iar la Kiss Kiss până la ora 10 avem 5.300 de euro! Multă baftă celor care s-au înscris! Rihanna, S&M, Joe Bermudez and Chico Remix. Imediat ne întâlnim cu Ina, Sun Is Up, Kiss FM Extended și Kobe Parrot, Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss, Kiss in the Mix! It's so good being bad. There's no way. Cause nothing can measure. Out of the box, out of line. The affliction of the feeling leaves me wanting more. Cause I may be bad, but I'm נשמה אהבה, יש בה נשמה. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה, יש בך נשמה. גם כשאת שמחה. כמה אהבה, יש בה נשמה. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה, יש בך נשמה. גם כשאת שמחה. O să o auzim și la mare în acest weekend. Saulo, dar nu cred că o să mai auzim și la vară. Cred că după un an ajunge, nu? Nu, ar fi deja mult prea mult. Dar cu siguranță în weekend întâi mai o să o auzim la mare. Pentru că suntem acolo la Costinești. Așadar, Mayday, Mayday, alertă de gradul 0 pe litoral. Avem nivel crescut de radioactivitate. În acest weekend avem o desfășurare de forțe exemplară, nu? Cum numai cu Kiss FM se întâmplă. Două bine nopți și trei zile de house și fun. Avem toată gașca Kiss FM, DJ Kiss FM pe plajă de dimineață până seara, super petrecere în Midnight Sun Club, artiști invitați, Alex Gaudino, Camarera, Sava, Rino, Raluca, toată lumea acolo să fie împreună cu DJ Kiss FM. Face mare, mare nebunie, așadar Kiss FM se dezlănțuie într-un party maraton chiar pe plaja din Costinești. Nu uitați, după ora 22, Mr. Boba dă niște vouchere pentru cei care vin acolo, consumație, ascultați-l și pe Mr. Boba. Pregătiți-vă să luați premiile pentru Mayday care vin în programul lui Mr. Boba în această seară la Kiss in the Night. Bun, avem podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustenescu.ro. Continuăm tracklist-ul, avem Vox, Stanley, Everything, Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Corina, No Sleeping. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. open tonight. There's no time. Corina, No Sleeping, Radio Killers Remix. Foarte, foarte tare, urmează alte încă 3 hituri foarte, foarte tari. Până atunci, să vă spunem așa, DJ Ang dă, DJ Ang dă chiar acum startul dedichisurilor pe Facebook. Pe facebook.com/KissFM România scriem chiar acum start dedichisuri și le lăsați numai acolo la postarea mea, sub formă de comenturi. De asemenea, vă așteptăm cu dedichisurile și pe 0722206020, mesaje cât mai scurte și cât mai haioase pe cât posibil. Ia să vedem, DJ Ang dă chiar acum butonul distribuie! Imediat ne întâlnim cu Sonia și Deep Central, Hold On! Cea mai nouă piesă a ei, Smiley, Love Is Free, varianta Chris Ferres și Taina Remix. Apoi avem accent pentru voi, My Passion, și în vreo 15 minute așa, în studioul Kiss FM, vin băieții de la Deepside DJs pentru prima dată în sediul nou. Vin invitați să vorbim despre noul lor single, despre celelalte piese și despre ce mai fac ei pe 2011. Bun, continuăm cu Sonia, ziceam, și Deep Central, Hold On! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix. Yo, Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ang și Olix. Together, so now here we are. I can't be so far.

Yo, Kiss Kiss in the Mix, exact 7:38 de minute, înseamnă că mai avem timp pentru delichisturile de pe facebook.com slash Kiss FM România, care sunt un număr foarte, foarte mare. Ștefan zice așa: până seara, chisomanilor, aș dori și eu melodia Paranoia, sunt și mai tari. Marian zice: pentru iubirea vieții mele, Mari, toate piesele, mixurile, sunt tari, bravo. Sunt la Ovidiu, Constantin, pentru cei care ascultă din Vâlcea. De la Robert Tito, cu 2 de T, frumos, așa? Mihaela Dumitrescu, pentru voi, că vă iubim, și pentru chisomanii de pe wall. Scurt, da, foarte bine. Lidia Verlan, pentru toți din Kiss Inou. Și pentru chisomanii de pe Facebook, vă pup mare de tot pe voi. Dragon de Kiss, pentru voi, chisomanii de pe Facebook, și pentru mine, și toate piesele să fie un Kiss demențial cu DJ Ang și Olix. Mulțumim foarte, foarte mult. Ștefan zice: aș dori și eu un de Kiss pentru iubita mea, Nuțica, și pentru toți prietenii mei. Kiss FM Rule, se poate un mix, noua tu cafe. Cosmin zice: aș dori și eu să fie pentru toți cei care sunt aici. Plenwin, ia Bibi dacă se poate, vă mulțumesc mult de tot. Ascultăm, știi că eu citeam un delichis, tu te-ai dus în jos, da, în jos. Și am pierdut delichisul. Isabela. Bun. Maria, hello, dedicație pentru voi DJ Ang și Olix, pentru Marian Boba cu mesajul la mulți ani, am înțeles că este ziua lui, așa a scris azi noapte pe Facebook, și pentru cei de la Deepside DJs, ador noua lor piesă, Parion. Apropo de Deepside, în câteva clipe vin invitați live în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. E ziua lui Marian Boba azi? Nu știu, o fi? Nu știu. Bă, dar chiar noi nu știm, colegii lui? Nu știu. Hai să-l sunăm să vedem. Nu știu. Ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nu știu. We are in control. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Ziceam că la fără un sfert sunt invitați live în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Deepside DJs, hello, hello. Hello. Hello. Kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss in the mix. A, trebuie cu varianta cu ID pentru Never Be Alone. Da. Numai acolo ar trebui doar Răzvan. Toată vara în mașină numai așa, așa. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Vezi că sună bine așa, știi? Da, sună chiar foarte bine. O să-i dăm și o stereofonie aici să le panoramăm puțin. Ce faceți voi? Cum sunteți? Bine, mulțumim de invitație. Foarte bine cu piesa nouă, să vorbesc la microfon. Da, dacă mă dau prea în partea asta, sunt la un alt radio, știi? Ia după tine. Deci piesa nouă merge bine. Merge foarte bine. Am văzut sute de mii de vizualizări deja pe YouTube și piesa are mai puțin de o lună, dacă mă... Cred dacă că chiar o lună, 4 săptămâni, de fapt, se fac astăzi, când am lansat-o. Poate și sunt vreo 700 de mii de vizualizări, da. Și crește, crește. Foarte bine, și ați avut și hitul anterior cu Voltaj, Wanna Be Free, aveți un turneu acum. Da, un turneu. Începe pe 11 mai în București, la Polivalentă, vă așteptăm și pe voi. La Sala Palatului. Sala Palatului. Rectific. Da, venim, cu siguranță vom fi acolo, să vedem show-ul. Voi veniți acolo, noi mergem unii acolo și vedem, ne întâlnim noi cu vă. Ok, dar știi cu siguranță și piesele din trecut, remixurile pe care le-ați făcut. Voi mai știți câte piese aveți și câte remixuri? Păi am reactualizat site-ul nostru și am văzut că avem în jur de 70 de producții. Mamă, 3 ani de existență Deepside DJs îi facem undeva în noiembrie, deci suntem la un 2 ani jumătate. Poate facem 100 până atunci, așa am vrea. Da, poate facem 100. Cine știe? Da, foarte tare. Mulți înainte, multe producții înainte. Mulțumim. Povestiți-ne un pic despre Never Be Alone. De când lucrați la ea? Care-i povestea piesei? Păi, piesa am început să o lucrăm undeva prin iarnă. Am zis să fim puțin mai grijuli cu producțiile anul ăsta, că anul trecut ne-am lăsat așa puțin pe... Cum să spun eu? Ne-am lăsat pe urechi, pe o cască. E, și anul ăsta am luat-o din timp, am făcut mai multe producții, dintre care am ales-o pe asta. Și cu ajutorul Olix, aici da, să-i mulțumim. I-am arătat piesele înainte și el a fost și un factor important care a zis: asta e. Da, asta e piesă, o piesă pe stilul Deepside și... Trebuia. Sună foarte bine. Viora e fița. Cum e cu Viora? E pe bune sau e un stâmp? Da, e pe bune. E trasă cu o domnișoară la conservator. La conservator. Căreia îi mulțumim că s-a chinuit vreo câteva ore să... facă pe vioară toate ideile noastre din cap. Da, și accente Irish. Prin inițial tema a fost cântată cu alt instrument, apoi n-a venit ideea cu vioară. Foarte bine. Hai să auzim din nou piesa. Între timp așteptăm părerile fanilor pe facebook.com/kissfmromania și pe 0722 20 60 20, și ne întoarcem în studio cu Deepside DJs. Never Be Alone, ascultăm acum. Never Never Be Alone și Deepside, invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Nu, pe bune, acum vreți să... slogan nou. Acapela e live, dar avem și noi o acapela trasă în studio, frumos. Da, se face. Gata, facem. Pentru Kiss Kiss in the Mix. Da, sunt DJ Young și Alex. Da, ok. Hai să spunem pe final data de contact pentru fani, pentru Facebook, Twitter. De care vreți voi, de toate avem. Pe deepsidedjs.ro este site-ul oficial care arată ca un blog, practic, doar că se găsesc și celelalte secțiuni aferente unui site. Facebook oficial, facebook.com/deepsidedjsoficial, cu doi de f, că ne adresăm și unor oameni de peste hotare. Corect. Twitter.com/ de la Guns Roses. Și slap de la bas. Nu știu, YouTube.com/user/deepsidemusic, soundcloud.com/deepsidedjs și așa mai departe. Dar cel mai important e deepsidedjs.ro și facebook.com/deepsidedjsoficial. Piesa a ajuns pe afară, ați dat-o pe afară sau momentan o țineți pentru țară? Nu ne grăbim să o licențiem așa cum am făcut cu celelalte single-uri. Am învățat un pic din istoria celor 2 ani și jumătate și acum adoptăm o strategie mai calmă, mai omenească și mai matură. Mai așezată, zicem, așa, mai așezată, da. V-ați gândit la un clip deja pentru ea? Clipul am și filmat. Da. Săptămâna trecută. Probabil că în vreo săptămână, maxim 10 zile, zicem noi că o să apară. Bun, foarte bun, foarte bun. Foarte tare, baftă maximă cu piesa. Mulțumim foarte mult. O să fie cu siguranță un hit, o auzim și la Summer Kiss. Ne vedem cu voi la mare sau aveți treabă? La mare, acum de 1 mai. Acum de 1 mai nu. Acum de 1 mai nu, dar în vară ne vedem la mare. la fel cum ne-am întâlnit și anul trecut. Aproape în fiecare zi. Pe plajă acolo. Ok, baftă, Deepside DJs. Succes cu viața. Mulțumim. Și ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Facem și o pauză acum, 5 minute înainte de ora 8. Ne întoarcem cu a doua oră de mix. Ora următoare avem DJ Sava. Împreună cu Andrea D au o piesă nouă, nouță, un rework mai exact. Acum, cât voi o să ascultați reclamele, noi o să ne adunăm în studioul de aici, o să citim feedback-ul vostru de pe Facebook și de pe SMS-uri legate de piesa pe care tocmai am ascultat-o. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Hey, baby. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. Now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Die for the music. Se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Ok, Kiss in the Mix, 8 și 3 minute, intrăm într-o altă oră de piese mixate, de dedichisuri, Facebook, SMS-uri cu tarif normal și... Mix, da, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, avem și o grămadă de bănuți la concursul Kiss Cash. Ia să vedem câți avem. 5300! Încercăm să-i dăm undeva până în ora 10, ca de obicei. De asemenea, trebuie să vă spunem că... găsiți pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Recapitularea, ca de obicei, ca după fiecare oră, piesele care s-au auzit până acum în mixul nostru, DJ Angel a avut-o astăzi. Uite, găsiți... avem tracklist-ul recapitulat, cum spune și Olix, din partea mai multor chisomani, Isabela, Maria, Natalia, toată lumea pe acolo, toți cei care sunt și fac tracklist în timp real pe facebook.com/KissFM România. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Și apropo de tracklist, începem ora aceasta cu Matias, Missing You, Andra, Something New, DJ Young Remix. Și ne întâlnim și cu Sacul lui Noel, adică Loca People. Până la 22 împreună și Kiss Cash-ul puțin mai încolo. Avem toate motivele să rămânem împreună la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix.

Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Yo, Kiss Kiss in the mix. 8 și 15 minute. O piesă care rupe. E deja mega hit. Slack Noel, Loca People. SMS-uri foarte, foarte multe, 0722 20 60 20. Cineva care vrea să asculte Red Coat cu Love in Dubai, mulțumim foarte mult, poate păsim mai acolo dacă avem timp. Așa, Sandu Ioan Valentin, aoleo, înscrierile pentru Kiss Cash nu se fac la acest număr. De la Laurențiu din Tuiești, pentru iubita mea Mihaela și pentru voi sunteți number one, mulțumim foarte, foarte mult. Super piesă, o să rupă literalul, cel puțin terasa unde lucrez, va cânta dacă o difuzați voi, Mihai, mulțumim. Super trupă, super băieți de la Deepside DJ, să-i salut pe cei de la Deepside. Nu știu dacă este ziua lui Marian Boba, dar dacă este, o sincer la mulți ani, zice Nucu din Moreni. Nici noi nu știm, n-am aflat încă, trebuie să-l sunăm. Dacă nu răspunde, înseamnă că e ziua lui. Nu? Înseamnă că petrece. E foarte simplu. Da, corect, corect. Avem, ce avem? Bună seara, sunt Elena din Argeș, mai aveți muzica aceea cu fluieratul. Vă iubesc mult, vă pup! Nu, cred că da. Avem până un alta Anna, Tell Me Why. Imediat ne trim cu Alexandru Stan, Mr. Saxo Beat. Și piesă nouă de la Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young Chase, remix lansat în premieră la noi în emisiune. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Yo, come on. Tell me why you said goodbye and then you come back. Yeah. România în câteva clipe. Și trebuie să vă spunem despre nebunia care se va întâmpla în acest weekend. Mayday, mayday, alertă de gradul 0 pe litoral, adică avem nivel crescut de radioactivitate. O să fie un weekend maxim pe litoral la Costinești. Vineri, de vineri până duminică, avem două nopți și trei zile de mega house, mega fun, super distracție acolo. DJ Kiss FM, toată gașa de la Kiss FM, DJ și artiști invitați. Vineri avem pe Alex Gaudino. O să fie și DJ Anghi de Mix acolo cu toată gașa de la Kiss FM. Și o să ne întâlnim și cu Nica Venera, DJ Sava, Rino și Raluca. Tot așa weekendul stăm la mare. Toată lumea trebuie să vină la Costinești de 1 mai. Mayday Costinești cu Kiss FM. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss in the Mix. Give it to me, your love. Give it to me, your love. Give it to me, your love. You. 39 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic. Imediat după pauză ne întâlnim cu DJ Sava și Andrea Di. O nouă piesă, de fapt știți piesa, dar probabil nu știți în varianta asta. A apărut de azi noapte pe net, pe internet. S-a lansat pe site-ul unui ziar cunoscut. Așa încât în câteva clipe, noul single DJ Sava împreună cu Andrea Di la Kiss Kiss in the Mix, premiera oficială. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the best. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. A doua gașcă de invitați de astăzi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, mai exact DJ Sava cu noua lui solistă Andrea Di. Hello, hello, hello, bună seara. Bună seara. Hello, ce faceți voi? Bine, am vizită pe la voi. Asta e o întrebare retorică. Vrem să aflăm de fapt care e pulsul, care e treaba cu răspunsurile voastre, care e starea de spirit. Sava, ca de obicei, foarte relaxat, așa. Da. Cu emoții? Da. Andrea să aibă mai multe emoții, bănuiesc. Nu? Relaxare maximă, nu? Da. Ok, hai să ne spuneți despre voi. Colaborare, piese, de unde veniți în formula asta, cum v-ați întâlnit, cum v-ați cunoscut și așa mai departe. Da, mă, exact cum a început colaborarea voastră? Eu de mult mă gândisem să fac un proiect de genul ăsta cu Andreea, chiar de anul trecut. Dar n-am reușit atunci, a trecut, nu mai m-am gândit și acum când aveam nevoie mi-am amintit de ea și chiar când mă gândeam m-a sunat de la casa de discuri dacă nu vreau să fac o colaborare cu Andrei așa. Zic, de unde știți voi? Eu cântasem cu Sasha Lopez înainte piesa All My People. Asta vreau să vă întreb, nu s-a supărat Sasha că te-a furat Sava? Nu. Ați înțeles. O colaborare, atât. Nu. Știu că voi ați mers tu cu Sasha, cu Bruno, ați mers în o perioadă în concerte și deodată aud Sava cu Andrei. Care casa de discuri m-a sunat pe mine, ea tocmai era liberă și tocmai de-aia m-a și sunat. Înțeles. Pentru că nu mai era om. Băi, nu vrei o fată nouă? Cam asta e întrebarea pe scurt, nu? Da, era Cristina care era foarte departe la Deva, ea încă este la Hunedoara, încă e elevă, trebuie să dea bani cu... Am înțeles. Și cu piesa aia, Tutu Story? Rămâne o piesă Cristina, eventual fi DJ Sava, Tutu Story. Eventual, pe cum eventual? Că e pe net, toată lumea o are. Bine, ok, hai să ne întoarcem la piesa asta, se numește Money Maker, o știm foarte, foarte bine, dar într-o nouă variantă, s-a schimbat. Este complet. Varianta cu numărul 3. Varianta cu numărul 3. Și bine, celelalte două, Olic știe foarte bine, erau de probă, erau pe la mine prin calculator, nu știu și niște nu pot să-l imaginez. Fii atent, urmează weekendul 1 mai și dacă mi-aduc eu bine aminte, acum fix un an ai pus în concert piesa asta, în prima variantă. Cred că a fost prima oară atunci când am cântat piesa asta la mare. Tot la Costinești, exact aceeași poveste. Da. Foarte bine, dar atunci și până acum s-a schimbat complet, e alt stil, alt gen, altă gamă, cu altă voce, iată, cu altă... Total, orchestrație, tot. Ok, Andreea, să ne spui despre tine. Ce să spun? Ce vrei tu? De când cânti? Cum ai cântat? Cu cine ai cântat? De la 12 ani, am fost MC timp de 7 ani. Oho! Da. Ceea ce îți da așa o putere, nu? Pe scenă, ești obișnuită cu lumea, cu publicul. Da, da, da. Încă înainte să cânti, ai fost MC, deci știi care e treaba cu show-ul, să zicem așa. Foarte bine, așa încât în show-urile cu Sava bănuiesc că te respiști foarte bine. El să zică, nu? Da, foarte bine. Mulțumit! Dar nu putea să zică foarte acum, mulțumit, nu, mai are de învățat sau... Bine, tot timpul mai are puțin de învățat, că asta e mai are de învățat. Oamenii perfecționiști acum... Ok, hai să ascultăm piesa în premieră oficială la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Și trebuie să spunem că piesa a apărut cu tot cu videoclip. Povestim exact. După ce ascultăm piesa, ne povestiți despre clip. Așa încât DJ Sava împreună cu Andrea Di și Jack Yolo, Money Maker. Shake the Money Maker! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Sava, my girl Andrea D, and your boy Jay Yolo, chill brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down, let's go. The way you look, girl, the way you move, girl. zoom, zoom, zoom. Up, down, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Suntem în continuare cu DJ Sava și Andreea din studioul Kiss FM. Am ascultat piesa, așteptăm pe facebook.com/KissFM România părerile voastre despre piesă și de asemenea și pe 0722 20 60 20. Spuneam că piesa s-a lansat azi noapte, a apărut pe libertatea.ro, pe monden.info, a apărut cu tot cu clip, ceea ce se întâmplă destul de rar la noi. Povestiți-ne un pic despre clip și cum v-a venit ideea să o lansați direct cu clip. Ideea a venit simplu, acum cum nicio lună am mai lansat o piesă și acum era destul de greu să mai vii cu încă o piesă și ca să fii băgat în seamă și am zis, bă, trebuie să-i facem și clip între timp ca atunci să aibă interes. Exact. Lumea. Și așa am făcut, m-am dus la casa de discuri, am spus că vreau clip, am fost de acord și am filmat. Au zis, da, ok, da, filmat acum e regulă, hai. 10-12 zile. Foarte tare. A fost clipul. Foarte... Și cred că tu și cu Iola sunteți singurii bărbați din tot clipul. Mai este un dansator acolo la un moment dat. E printre atâtea fete. Da, da, în pro 70 de fete, cred. Andreea, cum te-ai simțit între atâtea alte fete? Foarte bine. M-ați distrat, nu? Da, eu de obicei mă simt bine când e foarte multă lume. Foarte tare, era o petrecere întreagă. Fete foarte sexy, chiar foarte sexy în videoclip am văzut acolo. Care scutură moneymaker-ul. Da. Adică... Pe asta era. Ce fel de clip vrei să facem la o piesă care se cheamă așa, moneymaker, da, sau shake the moneymaker? Unde l-ați filmat și cine semnează regia? L-am filmat într-un club. Pot să spun care? Începe cu bâși, se termină cu ambu. Regia lui Dragoș Bliga. Ok. Arată foarte bine, o să le vedem pe net. Mie îmi place foarte mult. Poate mi se pare cel mai bun clip. Nu, nu, în comparație tot cu ale mele, spun. Cred că e cel mai bun clip al meu din toate care le-am avut până acum. Așa, așa ni se pare și nouă, sincer. Și ne bucurăm, ne bucurăm că ai ieșit atât de bine. Mi se pare că ai tot schimbat regizorii, nu? Da, da, am mai făcut cu Dragoș Bulic, am mai făcut și I Like the Trumpet. Aha, aha, da. De ultimul clip nu vreau să spun și nici nu vreau să spun cineva. Okay. Ok, hai să ne spui pe final datele de contact, datele voastre de contact pentru Facebook, Twitter, fan, site-uri. www.djsava.ro și Facebook djsava.ro. Andreea? Andreea Di. Andreea Di, foarte simplu, pe Facebook, pe unde te mai găsește lumea? Pe Facebook. De Facebook, cel mai simplu. Andreea Di. Ok. Toată lumea cu Facebook-ul. Succes maxim cu piesa nouă, Sava și Andreea Di, împreună cu Jacky Olo, Moneymaker. S-o auzim la Kiss, s-o auzim la Summer Kiss, să ne vedem la vară acolo. Da. Să ne pronunțăm pe chelie. Va, va, va, ceau, va, va! Pa, pa! O pauză, o pauză mică și piesa Non-House de la 9, după care intrăm în ultima oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, avem și concursul Kiss Cash cu 5.300 de euro! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera. West Helico. West Jericho. Jericho. arde foarte tare, da, avem contârziere, acum ne cerem scuze. Acum, e de înțeles, am avut foarte mulți artiști invitați astăzi în studioul Kiss FM, așa încât luăm dedichisul de pe facebook.com/KissFM România la postarea mea, postarea lui DJ Young. De acum nu spunem câte minute, pentru că ne e rușine și nouă. Da, Marian zice un dedichis pentru toți cei care sunt la fel de activi ca mine pe Facebook și pentru voi cei mai tari DJ cu piesa Comeback de la Simplu. Mulțumesc foarte, foarte mult. Norbert zice așa, vreau o dedicație pentru colegii mei de clasa 8-a. De Ștefi, vreau un dedichis pentru cea mai bună prietena mea, Chine, nu contează melodia, mersi, sunteți dulci. Maria Mușat, un dedichis pentru toți chisomanii și pentru voi doi. Cosmin, un dedichis pentru toți cei care ascultă din Mergidia, toate cele bune. Cei mai tari, DJ Olic și DJ Ang, mulțumim foarte, foarte mult. Floarea Lucia, pentru mine vreau un dedichis, orice piesă. Uite că o să vină o piesă foarte interesantă imediat. Virgil zice pentru toți chisomanii, se știe, Mihaela Dumitrescu, o singură dedicație, dacă se poate, pentru Marian, că te iau băieții pe sus. A, nu, îi zicea lui Marian una singură pe seară. Aha. Da, corect. Alex MP4, salutări de la DJ Alex MP4 și DJ Chips cu melodia. Ok, Emilia Zara și FCR, 9mm. Dana Melania Iavanu, dedichis pentru toți chisomane și pentru DJ noștri, să le spun că sunt cei mai tari și să continue tot așa. Kiss Kiss Party On și iubitului meu, să spun că iubesc foarte, foarte mult. Bianca Teodora, vreau un dedichis pentru toți colegii mei și pentru voi. Roa, ne place să te cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Maria Mușat zice pentru voi doi chis și pentru toți chisomanii. Ramona, Anca, Radu, să fie pentru voi și pentru toți chisomanii, mulțumesc. Joshua Brown, un dedichis pentru cei mai tari prieteni din lume, cu mesajul vă iubesc, fraților, și piesa One de la Ela, cred, sunteți super tari, mulțumim. Denisa, pentru toți prietenii mei din Craiova, vă pup, sunteți cei mai tari. Și încă unul, Julia Iulia, pentru toți chisomanii și pentru DJ Anc și Olix, Zabava și Jonesy, Aner, Yo. Eco avem chiar acum de la Residence DJ și Frisco. O piesă mai veche, Cat de Luna, Wine Up. Și ne tenim și cu Nadia Ali și Rapture, Avicii, New Generation Extended Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, as we

Ești Nadia Lee, noua variantă Rapture. Avicii New Generation Remix sună foarte, foarte bine. Avem podcastul adaptat la zi. Vă invităm să intrați așadar pe kissfm.ro/kkm, desigur, să ascultați și să descărcați cele două variante gratuite pentru toți colecționarii de emisiuni de top de la radio. De asemenea, vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiosenescu.ro pentru articole foarte, foarte interesante. Mai mult decât interesante, invitați artiști, premiere, lansări în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, poze, filmulețe, relatări și super hituri în continuare la Kiss FM. Dar e la chiar acum Inma, varianta originală, Andreea Bănică, Sexy, și ne întâlnim și cu Park Place, o piesă foarte, foarte tare, Out of Time se numește. I-am avut sau... a venit Park Place în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, come on! Kiss Kiss in the Mix. Am venit de Kiss 0722206020. Bună, sunt Vali din Florești, Gorj. Aș dori și o dedicație pentru fratele meu Doru, care mâine împlinește frumoasă vârstă. Și pentru voi sunteți cei mai tari. Sperăm că e într-adevăr frumoasă vârsta, da? Da, și la final spune și pa. Le place meseurile care se termină cu pa. Hey, vreau și eu, playing Winnie Bibi, pentru cea mai bună prietena mea, Gâbița, cu toate că ne-am certat în ultima vreme. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Ramonici din Giurgiu. Pentru toți cei care ascultă Kiss FM, Deep Central și Deep Central și System în urma ta. Ah, System, da. System, și da, scris cu I, nu cu Y. Mă rog, Vali din Giurgiu. Ok, Giurgiu cu Y se scrie, da? Un dedichis de la Sebastian din Iași pentru colega surioară lui Alina. Sper că atunci când vom termina clasa 12-a să rămânem tot la fel de apropiați. Și un dedichis pentru DJ An și Olic, sunt de cei mai tari și vă aștept la Iași cu partidul Să o facem lată. Ok, vreau un dedichis pentru toți prietenii mei cu melodia Shakira Waka Waka Sebi din Focșani. Și încă un dedichis pentru iubitul meu Mădălin, semnează Aura, și pentru voi toți sunt de cei mai tari. Vreau Midnight Sun, deja a fost piesa. Avem Ania, piesă nouă, Your Voice. Imediat ne trăim cu Sasha Lopez, All My People, și o piesă în premieră pentru radio la ora asta. Ați mai auzit-o la partidul Kiss FM, dar pentru un post de radio la ora asta este premieră. Lucky Man Project, Pumpin'. Până una alta, piesă nouă lansată ieri la noi, Ania, Your Voice. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. Your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. I can get away 'cause you're

ardilla, porque te estoy mirando. Te quiero, me quieres aún. Sientes el ritmo, te gusta. Girls, lo habéis escuchado bien. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, amor. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. La Kiss Kiss in the Mix, Lucky Man Project se cheamă, Pumpin' este piesa, o să vină debutul în curând. Momentan piesa o ascultăm exclusiv la Kiss FM și la partidul Kiss FM. Hai să-i spunem bună seara și lui Mr. Boba! Hai să-i spunem bună seara și lui Mr. Boba! Hello! Bună seara! Mr. Boba, dacă e joi, Boba e în butoi! Și da, weekend, și weekend la voi! Foarte tare, dar încă n-ai făcut un jingle cu tema asta, dacă e joi, Boba e în butoi. Cam leneș. Pe final de deci după 22, repet așa, pe final de săptămână vine de la 23, o să fie Andreea Berghe aici invitată. Am niște gânduri. Se întoarce, nu? Da, o să vină la 23, da. Andreea Berghe. Abia a plecat, bine, a face ture, radio, da. Casă, radio, casă. Sau casa ei în radio, mă rog. Casă, radio, casă, casă, radio. Așa, radio. O să avem din nou de dat două vouchere, câte 200 de euro fiecare, legate de Mayday Costinești. Voi o să fiți acolo, o să știți, o să dați premiile acolo la mare. Și avem concursul de la miezul nopții, la miezul nopții. Foarte tare! Mâine, tot la ora 23, mâine seară, începem transmisia din Costinești, din Midnight Sun. Cam în formula asta. Da, cam în formula asta. O să fie, o să facem urma pentru Alex Daudina, o să fim în formula DJ Young in the Mix, împreună cu fetele de la Kiss FM. Andreea Berghe, Alice Tudor și Andreea Remețan. Mr. Boba o să fie aici în studioul din București, în studioul central la butoane. Mâine, Kiss Kiss in the Mix o să fie înregistrat, pentru că o să fim în trafic, în drum spre Costinești. Așa încât n-avem dedicații. Mâine o să fie o emisie doar de mix și de intervenții. Asta mergem acum să facem. Să facem, da, mixul, să înregistrăm, facem, da, de toată emisia. De ce nu luați invitațiile, dedicațiile pe care nu ați putut să le citiți azi, pentru că știu că sunt foarte multe. Așa. Și să le citiți mâine, ca să se bucure lumea. No, și tu, din păcate, softul nostru are un filtru și tot timpul când începe emisiunea nouă, la ora 22 fix, sunt resetate. Dar tu știi foarte bine lucrul ăsta. Da, mă, da. Aici e ca să faci o glumă, știu exact cum e. Cum e șmecheria? Rămâneți cu Mr. Boba mâine de la 7 seara, ziceam, ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix, o emisiune imprimată, înregistrată, recorded. Băi, zic să nu mai faceți, nu? Da. De ce, mă, cum? Adică trebuie să avem chestia. Da, nu, avem. Iar dimineață, în cronică, în prima oră, avem 5.000. Nu, cum să ai 5.000? Nu eu, el a zis. Da? 5.000? Da, mă, 5.000. Ba la 5.000, Olic, ce ai făcut mai la bani? Da, mă, scuzați. A luat Olic din bani. A luat 5.000, zi, mă, 4.900, lasă 5.000. 5.400 de euro sunt, da, mâine dimineață, de la 7. O să fie în prima oră de cronică. Iar de la 23, nu uitați, mâine noapte, la ora 11, începem transmisiile din Costinești, de la Mayday Costinești. Începe nebunia, începe toată gașa Kiss FM. O să facem warm-up pentru Alex Gaudino. O să fie un weekend plin. Da, știi ce mă gândeam să facem mâine? Că tot suntem și în direct, și pe radio aici la Kiss Kiss Remix și în drum spre mare, să ne facem în direct noi cu noi, știi? Sau puteți să dați voi dedicații la voi în program. Cum ar fi asta? Da, cum ar fi ce tare ar fi. Să sunați la voi în program, da, și să dați dedicații. Voi pentru voi. Da. Ar fi foarte egoist să faceți. Nu, ar fi chiar radioul anului 2011. Da, voi mai stați, nu vă supărați. Avem 2 minute peste programul lui Boba. Adică mai stați? Sau? Hai să ne dai 200 de euro, tu nouă. De 1 mai. Gata, la Boba, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!